7 uur, Michel Koenen met het NOS-journaal. Het Europees Parlement heeft ingestemd met regels voor verhuurplatforms. De wet verplicht bijvoorbeeld Airbnb en Booking.com gegevens over verhuurders te delen met onder meer gemeenten. Die krijgen zo de mogelijkheid om sneller op te treden als verhuurders zich niet aan de regels houden. En de verhuurplatforms die moeten elke maand bijvoorbeeld doorgeven hoeveel nachten een huis of appartement is verhuurd. En Nederland en andere lidstaten moeten daarvoor een digitaal loket openen. De nieuwe regels gaan over 2 jaar in. De problemen met verzakkende gebouwen in Nederland moeten nationaal worden aangepakt. Dat zegt de Raad voor de Leefomgeving en de Infrastructuur. Er zijn nu ruim 400.000 gebouwen met verzakkingsschade. Zonder maatregelen kan dat aantal verdubbelen. En bij mensen met een eigen huis kan dat gevoelens van onveiligheid en geldzorgen veroorzaken, stelt het onafhankelijk adviesorgaan. Ook bij de tweede vrije training in Bahrein heeft Max Verstappen de 6e tijd neergezet. Volgens Red Bull zijn er geen zorgen en komt het goed met de motor. En zaterdag is de eerste Formule 1-race van het seizoen. En in Bahrein gaat het veel over Red Bull-teambaas Christian Horner. Gisteren werd hij vrijgepleit van grensoverschrijdend gedrag. Horner zei tijdens de vrije trainingen blij te zijn dat het hele proces voorbij is. En de Franse president Macron zal na de Olympische Spelen een duik nemen in de Seine. Dat zei hij bij de opening van het Olympisch dorp ten noorden van Parijs en langs de oevers van de Seine. Het is de bedoeling dat de rivier wordt gebruikt voor meerdere zwemcompetities, maar het water zou nog te vervuild zijn. Er is 1,5 miljard euro uitgetrokken om de waterkwaliteit beter te krijgen. En na de Spelen moet het water weer veilig zijn, stelt Macron. Daarom wil hij er dan ook inspringen, maar wanneer precies, zei hij niet. Het weer nog. Vanavond nog regen. In de loop van de nacht droger. Het koelt af tot een graad of 5. Morgen vanuit het westen zon. In de middag weer regen. En met maximaal 12 graden blijft het zacht. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 120 kilometer file. Er zitten een paar files bij waar je echt nog veel vertraging op loopt. Zoals op de A2 Eindhoven-Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en knooppunt Empel ben je nog een half uur langer onderweg. Dat komt door een ongeluk eerder tijdens deze spits. Op diezelfde A2, maar dan van Eindhoven naar Maastricht, tussen Rooster en knooppunt Kerensheide, 9 kilometer en een half uur vertraging. Dat komt door file op de A76 van Heerlen naar Brussel. Net naar de Belgische grens zijn ze bezig met werkzaamheden. Tussen Geleen en de Belgische grens levert dat een half uur vertraging op. Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Terbrechtseplein en de Van Brienoordbrug een half uur extra. En op de N224 Veenendaal-Arnhem voor de aansluiting met de A12, 7 kilometer en 25 minuten vertraging. Dat komt door een ongeluk eerder vanmiddag op de A12 richting Arnhem, maar daar is de weg weer vrij. Ster. Knibbelknabbelknuisje. Wie knabbelt er nou een huisje? De Belastingdienst. Want jaarlijks betalen ruim 2 miljoen mensen te veel WOZ-belasting. Dus u misschien ook? Doe nu de gratis WOZ-check. 1 minuut van uw tijd kan u zomaar €300 opleveren. Ga naar eerlijkewoz.nl. Geniet van de Matthäus-passion in de Pieterskerk Leiden. Uitgevoerd door het Residentieorkest en het Nederlands Kamerkoor. Bestel nu uw kaarten via pieterskerk.com. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Wij hebben de beleggingsresultaten over 2023 met onze cliënten gedeeld. Wilt u weten waarom zij zo enthousiast zijn? Neem dan contact met ons op. Bank ten Katen & Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. In Pointer. Oost-Europese vrouwen worden via advertentiecampagnes naar Nederland gelokt. De kans op uitbuiting is groot. Is de aanpak van mensenhandel wel effectief? Denken dat je het netwerk wat landelijk of internationaal is kan bestrijden met regionale aanpak is een illusie. Pointer. Vanavond om 8:30 bij KRO-NCRV op NPO 2. NPO Radio 1. NTR. Op het fenomeen casting rust een vloek en een zegen. Als acteur kan je toekomst afhangen van een volgende mooie rol. Of gebroken worden als je niet de gedroomde kandidaat blijkt te zijn. Wat zijn de echte redenen van een afwijzing? Voor onze gast het onderwerp voor zijn nieuwste film. Hier is Sharif Abdelmoula. Kunststof. Uw presentator is Floris Kortien. Ja, goedenavond. Welkom. Een nieuwe stem hier bij Kunststof. Ik ben Floris Kortie. Ik presenteer gewoonlijk het zondagse podiumklassiek. Maar vanavond ben ik hier. Tot mijn vreugde, want ik ben hier samen met regisseur Sharif Abdelmoula. Mooier dan Soendos kan ik het niet zeggen. Ik wilde net zeggen, het is de eerste keer dat mijn naam echt correct... helemaal zonder enkele fout werd uitgesproken. Maar het is Soendos. Dus, ja, nou, dat is in ieder geval goed begin. Dank ja, Soendos daarvoor. Ja, dankjewel. Ja. Sharif, ik vind het om twee redenen bijzonder en extra leuk dat je hier bent. Ten eerste omdat straks om 8:30 op NPO 3... jouw film, jouw grote nieuwe film Casting Call te zien is. Ja. Met jouw reistijd ga je niet op tijd terug zijn. Waar zou je normaal gesproken die film gaan kijken? Ik denk dat ik hem gewoon rustig thuis zou kijken. Ja. Ik heb hem echt al een miljoen keer bekeken. Dus, is het dan nog een groot moment dat hij straks uitgezonden wordt? Om heel eerlijk te zijn, niet echt. Want de première is al geweest. De screening voor de cast en crew. Dus het is eigenlijk de... Weet je wel, het is nu gewoon, hij is af en Het werk is voor jou geleverd. Het werk is geleverd en het is aan de kijker om te beoordelen. En je hebt wel andere dingen aan je hoofd, hè? Ik heb inmiddels wel een ander ding aan mijn hoofd, ja. Want je bent 2 weken geleden ben je vader geworden. Ja, ja. Dus je zit in een zeer opwindende fase. Ik zit in een hele leuke fase. In je leven. Ja. Leef je nog? Ja, ik leef eigenlijk nog wel. Ik vind het gewoon bijzonder. Ik ben vader geworden van een dochtertje. Ik leef wel. En ik probeer ook niet... Ik probeer niet mee te gaan met alle... Ik hoop dat ik niet meega met alle klaagzang van iedereen. Van alle ouders die dan net een kind hebben. Want waar zou je over kunnen klagen? Dat je moe bent. Maar ja, ik heb besloten... Dit is dan de enige keer dat ik het aankaart... dat ik daar niet heel veel over ga praten. Want... Je ziet er trouwens helemaal niet moe uit. Nee, maar het gaat ook wel goed. Ze gaat ook wel, ik bedoel... We zitten nog maar 2 weken in de race, hè? Precies. Dit duurt nog even. Heb je wel zin om over film te praten? Of ja, staat je hoofd er helemaal niet aan? Nee, heel erg. Ja. Anders okay. was ik hier niet geweest. Oké, heel goed. Ja, dan gaan we dat zeker doen. Er ligt een tegel voor jou. Daar mag je het komende uur over nadenken... wat voor mooie spreuk, motto, gezegde, gedachte daarop moet komen. Ja. Kunststof is op ieder moment van de dag terug te horen... via onze eigen podcast. En je kunt ook reageren op deze uitzending... via de NPO Radio 1-app. En Sharif, ik ga je nog even wat uitgebreider introduceren. Tuurlijk, ja. Sharif Abdelmoula werd geboren en getogen in Amsterdam. Studeerde al daar media en cultuur. Rolde toen de wereld van het beeld in. Fotografie en video dan met name. Werd zeer succesvol in de reclamewereld. Deed mooie campagnes voor Google, Turkish Airlines, Adidas. Grote merken. Maar had ook behoefte om zelf te maken. Om eigen werk te maken. En daarin pakte hij een steeds groter podium. Begon met korte films, videoclips voor Steen en Zef Dalisa. En nu is er een eigen telefilm, Casting Call, die er straks te zien is. Dus het gaat eigenlijk wel lekker. Ik mag niet klagen, ja. Is deze film een voorlopig hoogtepunt? Ja, ik denk dat ik altijd wel... Ja, zeker. Het zijn allemaal stappen. En ik hoop dat dit weer de volgende film beter kan maken. Ja. Laten we eens even een paar van die stappen afgaan... voordat we bij dit je voorlopige magnum opus terechtkomen. Ja. 2017 was volgens mij een belangrijk jaar. Toen ging op het Nederlands Filmfestival een korte film van jou in première. Ja, een ultrakort. Ultrakort, hè? Ja. Zelfs eigenlijk zo kort dat we hem hier gewoon integraal kunnen laten horen. Ja, maar ook zo kort dat hij dus overal doorheen geprogrammeerd kon worden op het NFF. Dus dat was heel... Ideale lengte voor een korte film. Althans, op dat moment wel, ja. De film heet 7 Marokkanen en Jos. Ja. En dit is hem. Dit is Tarik. Tarik voetbalt veel. Te veel. Zoveel dat ze een pleintje noemen. Tarik kon voor Ajax spelen. Maar hij koos voor de McDonald's. Hamza is tramconducteur op lijn 1. Hij passeert Lelylaan 11 keer per dag. Hamza houdt van routine. Ridwan houdt van merk. Hij verkoopt shirtjes op Marktplaats. De beste merken van de stad komen uit zijn garage. Susi werkt bij een hotel. Hij werkt al 2 jaar in een te groot pak. Zijn vrienden vinden dat hij op een taxichauffeur lijkt. Fozi zet wel eens een overval. Daar laten we het even bij. Bilal is leraar met een hobby. Hij geeft aardrijkskunde. Zijn favoriete land? Marokko. Zijn favoriete stad? Amsterdam. Yassin werkt bij de gemeente. Hij staat bekend om zijn precisie. En dit is Jos. Jos heeft niks met de jongens uit de buurt. Jos is een nerveuze man. Jullie graag meer over Jos willen vertellen. Maar Jos gaat dood. Dood van de angst. Kort maar krachtig. Zeven Marokkanen en Jos. Ja. Je zit erbij te gniffelen als je dit terug hoort. Ja, en natuurlijk ziet. Want ik heb hem eigenlijk al sinds 2017 niet meer gezien. Je hebt hem sinds 2017 hem niet meer gezien. Nee. Hij staat op YouTube, ja. Veel bekeken. Ja. Je gaat niet af en toe nog eens even kijken naar... Nee, maar ik zat ook bij te lachen. Ik dacht, dat is eigenlijk het is nog steeds relevant, helaas. Vooral in de tijd waarin we nu leven. Maar het is natuurlijk een film die over, weet je... Het is een aanklacht tegen de angst. En eigenlijk maakt het niet uit of het 7 jaar geleden is dat hij gemaakt is of nu. Ja, want Jos die ziet voor zijn raam bij zijn gepantserde huis. Hij heeft 7 sloten op zijn deur zitten. Ja. Ziet hij een van die 7 Marokkanen voor zijn deur staan. Ja. En dan krijgt hij een beroerte. Of dan, ja, dan gaat niet goed. Het gaat niet goed met Jos, ja. En waarom is dat nog relevant? Nou, omdat het is wat ik al zeg. Het is een aanklacht tegen de angst geweest. Het ging toen over het steeds rechtser worden klimaat in Nederland. En ja, helaas is het in mijn ogen nog rechter geworden. Rechtser, moet ik dan zeggen. Ik dacht, kijk, op dat moment toen ik die film, het kortje, het idee daarvoor kreeg, dacht ik van ja, nou ja, wat als we nou gewoon... Mensen die bang zijn, die kan je eigenlijk niet overtuigen om... Het zit ook in hun karakter, weet je wel. Die zijn vaak gewoon overal bang voor. En heel vaak zijn het ook niet echte racisten. Maar het zijn gewoon tere zielen. En ik dacht, nou goed, nou, als je ze toch niet kan veranderen, ja, dan maar. Dan maar hun stereotype. Nou ja, nee, dan maar hun stereotype bevestigen. In een soort van korte film eigenlijk. Ken je veel Jossen? Ik ken niet veel Jossen, gelukkig. Maar ik denk dat ik ook ervoor kies om niet met heel veel Jossen om te gaan. Okay. Ja. Met wat voor mensen omring jij je? Ja, moeilijk. Ja, met like minds. Gewoon mensen die van alle culturen. Ja. Van alles en nog wat. Allerlei verschillende sociale klasses. Maar geen tere zieltjes? Nou ja, niet... Nou goed, nee, niet in de... Nee. Even naar een volgende stap, wat je al zei. Die weg naar dit grote werk. Dat was Jetski. Dat was je volgende korte film. Die was al aanzienlijk langer, want die was 1 minuut of 7. Ja. Je hebt ook verschillende videoclips gemaakt voor onder andere Sefda Lisa. En ook bij deze hit van Steen. Als ik vertel en er valt niets meer te halen, vang je me op. Zelfs met troosteloze tranen, je ziet me, je troost me, je viert me, en ik weet niet waarom. Luister jij eerst naar dat nummer voordat je ja zegt of je er een clip bij wil maken? Ja. Ja. Ja, ja, dus je doet het alleen als je het nummer je aanstaat? Ja, want de videoclips, er is heel weinig budget altijd voor videoclips. Ja. Dus dan wil je wel ervoor waken dat je iets maakt, dat er gaat dan veel tijd in zitten. Dus dat, mijn filosofie is dan, probeer er dan alleen maar ja te zeggen op hetgeen waar je iets van kan maken, weet je wel? Ja. En wat je wellicht weer verder kan brengen? Ja, maar ja, Ja, maar dat is niet mijn eerste uitgangspunt. Mijn eerste uitgangspunt is gewoon dingen proberen die je wil maken. Die bij de muziek zou kunnen passen. En hopelijk werkt het zoals je het in je hoofd hebt. Hij is honderdduizenden keren bekeken op YouTube. Dus dat blijkt te werken. Ja, denk het wel, ja. Dan het grote werk. Een paar jaar geleden heb je je aangemeld voor een telefilm. Je bent geselecteerd. Die film, ja, je zei al, je bent er zelf heel cool onder, want voor jou is het werk al gedaan. Maar vanavond is het grote moment dat die telefilm op de televisie te zien is. Ja. Die heet Casting Call. Ja. Kun je in je eigen woorden vertellen waar die film over gaat? Casting Call gaat over een jongen die het heel graag wil maken als acteur. Maar zijn ongeduld en zijn verwachtingsmanagement zit hem in de weg. Dat gaan we meemaken als kijken. Ja, nou, daar gaan we iets uitgebreider nog over, ja, precies, ja, over hebben. Laten we beginnen even met een stukje uit de trailer. Ja, is goed. Toen ik 5 was, zag ik een man uit het raam vallen. Toen ik 6 was, kreeg ik een broertje. Op mijn 8e speelde ik bij Ajax. Op mijn 9e stopte ik bij Ajax. Toen ik 10 was, kreeg ik mijn eerste woedeaanval. Op mijn 11e verloor ik mijn vader. Toen ik 15 werd, wist ik wat ik wilde worden. Jullie kennen mij misschien nog niet, maar ik word de beste acteur van Nederland. Hey Dem, je moet me helpen, ik heb je hulp nodig. Geen improvisatie. Ze laat hier gebruik als slaaf. Van maandag 19 juli verlaat het slachtoffer de sportschool en treft zijn noodlot. Anders neem iemand anders die 50 plof kraken voor je gaat spreken. Ik stop ermee. Bro, je gaat die roketten, god. So last week, I was talking to my sister. Zal ze moeken zijn, Amir? Doe le bon jeune sans aller, Amir. Wil je niet meer? Is je meer comfort in je leven? So you're a dick, man, hè? Ja, ja. Ik doe een auditie voor een grote film. Let's get to work. Ja, Casting Call heet die film dus, over Amir die het wil gaan maken in de filmwereld. Ja. Hoe ben je op het idee gekomen? Ja, goede vraag. Om heel eerlijk te zijn, kende ik het verhaal van een man die op de markt werkte. Bij plein 4045. Mijn vriendin die deed daar Amsterdam West. Die deed daar een opdracht. En die vertelde haar een keer dat hij vroeger ook in een film zat. En dat hij acteur was bij Oorsprong Verzocht. Maar dat hij ermee was gestopt omdat zijn familie dacht dat hij echt crimineel was. En ik vond het zo'n bizar gegeven. En ik zat al een tijdje dus ook al met thema's, met maakbaarheid van succes en bepaalde thematiek in mijn hoofd te stoeien. En toen hoorde ik dit, dacht ja, dit is een perfect uitgangspunt. Want het speelt en met stereotypes en hopelijk verwart het de kijker goed genoeg om ernaar te kijken. Ja, want deze Amir die blijft een beetje steken bij Opsporing Verzocht. Meld misdaad anoniem. Ja. Die krijgt alleen maar een rol als dader in zo'n reconstructiefilmpje. Ja, dus hij zit een beetje vast in zijn leven. Ja. Maar hij wil groot acteur worden. Dus zijn er veel Amirs zoals hij? Heel veel. Het wrang alleen voor Amir is dat hij dus alle Noord-Afrikanen naspeelt bij Opsporing Verzocht. Maar zijn hoofd wordt ook geblurred. Dus ja, dat gaat echt niet opschieten. maar ik begreep dat er ook veel jonge acteurs zijn, of aspirant acteurs, die jou persoonlijk aanschrijven. Ja, dus eigenlijk het echte idee, dus de inspiratie waarvan toen ik dacht van oké, dit moet echt een scenario worden, is toen ik gewoon echt best wel lange tijd en nog steeds gewoon berichten krijg van fellow jonge jongens. Die me gewoon uit het niks gewoon een mailtje sturen van ja, meneer, u kent mij nog niet, maar ik word de beste acteur van Nederland. En wij gaan samenwerken met elkaar. En denk ik, oké, vet. Je hongerigheid spreekt me aan. En dan zoek ik ze online. En dan vind ik helemaal niks. Dat vond ik heel interessant. Want ik vroeg me dan af of die jongens dat dan ineens bedacht hadden. Of dat de shortcut naar succes was. Of dat het echt oprecht een droom was. En één jongen liet niet los en dacht, nou, volgens mij gaat dit de film worden. Een jongen die hield. Die bleef gewoon doorgaan met. Bij jou, die bleef jou stoppen. Ja, maar goed, dit is volgens mij. Ik denk dat een aantal regisseurs het is heel normaal om e-mails of berichten te krijgen. In mijn geval was het voor via Instagram. Maar ik vond het gewoon fascinerend. Dus daar begon mijn fascinatie. En nodig je zo iemand dan uit? Nee, ik. Nee. Nee, want ja, maar ik mail ze wel terug of ik stuur ze een berichtje terug af en toe. Maar ook omdat ik soms denk van ja, er zijn. Het voelt soms zo Wild Wild West. Weet je wel? Hoe bedoel je? Nou, in de zin van, je krijgt gewoon, als ik jou een bericht zou sturen met, sorry, Floris, je kent mij niet, maar jij en ik gaan, jij moet me een keer interviewen. Gewoon geen gegevens, geen cv, niks. Ja, ja, ik zou het opmerkelijk vinden. Ja. Dat vind ik gewoon, dat is toch fascinerend. Dat is ook ergens dat prachtige, die honger, want dat is gewoon optimisme. Maar in elk optimisme schuilt tragiek. En ja, dat vond ik een mooi uitgangspunt voor de film. Ja, dat is de mix geworden in deze film. Dus er staat ook een hoop tragiek in. Ja. En centraal het fenomeen castings. Ja. Kun je even voor mensen die nog nooit een casting gezien hebben, hoe gaat een casting in zijn werk? Ik denk dat castings zijn een van de meest ongemakkelijke dingen van onze... Ja, van onze samenleving. Want je gaat dus ergens heen. Je leest een pagina als acteur of een zinnetje. Je weet, soms krijg je niet het hele script. Je komt in een lege kamer binnen. En tegenover je zitten allemaal mensen en die vragen dingen van je. En je doet maar wat. Je doet hetgeen wat van je gevraagd wordt. En er is niks zo ongemakkelijks als gewoon helemaal in je eentje zo'n ruimte staan. Waar mensen naar je kijken. En wat ik al zei, vaak weet je niet wat precies de strekking is. Je vraagt een paar vragen en weet wat de acteur nodig heeft. Maar ja, het is gewoon heel ongemakkelijk. Ja. Voor alle betrokkenen? Voor iedereen eigenlijk, ja. Laten we even luisteren naar zo'n ongemakkelijk stukje uit de film. Dat Amir, die komt casting doen. Ja. Wil jij je even voorstellen? Hoi, ik ben Amir Salah en ik ben 23 jaar en kom uit Amsterdam. Heb je de tekst nog nodig? Nee. Right. Ga je gang. Hey Paula, ik zeg je eerlijk, als jij nog één keer zo tegen mij praat, je kinderen, je baan, alles waar je van houdt, alles wat je lief is, verdwijnt. Heb je me goed begrepen? Heb je mij goed begrepen? Kijk maar eens tegen je praat! Dankjewel. We laten van ons horen. Zijn er veel mensen geweest vandaag? Het was heel erg druk. Als ik nog een keer kan terugkomen, dan... We laten van ons horen. Ja. Bel ons niet, wij bellen u. Ja. Ja. Heb je zelf wel eens casting gedaan? Nee. Nee? Nee. Nee. Maar nee. Ik ben liefst niet voor de camera. Oké, dus deze lijn is weg, is jou zelf bespaard gebleven? Ja, gelukkig wel, ja. Ja. Hoe zou je die hoofdpersoon Amir, die gretig is, die graag de filmwereld in wil, hoe zou je hem omschrijven? Ik denk dat Amir een soort van hele paradoxale karaktereigenschap heeft. Namelijk dat hij aan de ene kant echt super zelfverzekerd is, bijna tegen het narcistische aan. En denk dat hij gewoon, ja, de sky is the limit. Hij kan doen wat hij wil en hij zal het maken. En aan de andere kant is hij denk ik ook mega onzeker. En zit hij net met zichzelf in de knoop. En ik vond dat heb ik ook in het Parool-artikel gezegd. Ik vond dat een hele interessante cocktail voor een karakter. Ja, die uiterste. Ja. Ja, de vraag dringt zich toch meteen op. Ja, welke van die karaktertrekken zitten ook in jou? Alles. Nee. Ik heb, vroeger was ik ook echt goed ongeduldig. Gelukkig gaat het steeds beter. Maar nee, je schrijft natuurlijk vanuit jezelf. Alle personages in een scenario, als je schrijft, alle personages zijn gedeeltes van jezelf. Althans, je moet je ergens in kunnen identificeren. Wil je iemand leven inblazen. En dat ongeduld wat je zelf ook in je hebt? Had. Okay. Ja. Okay, nou, hoe zag dat eruit en hoe ben je er vanaf gekomen? Ik dacht van, hoe ik er vanaf ben gekomen is dat ik... Ik kan er niks aan doen. Ik wil gewoon... ik vond het altijd gewoon leuk om... Ik hou niet gewoon van heel veel thuis zitten. En ik vind het altijd wel leuk om iets te doen. Heb jij ook mailtjes gestuurd naar mensen van... Ik ga voor jou regisseren? Nee. Want er is niemand die voor je gaat regisseren. Dus ik ben het zelf gaan doen. Oké. Okay. Ja. Ja, ongeduld. Die, ja, gewoon, je bent gaan maken. Ja, ik ben gaan maken, ja. Ja. Het narcisme bij jou. waar zit hem dat in? Ik denk niet dat ik narcistisch ben. Ik denk het niet. Ik denk wel dat ik kan me heel goed inbeelden wat zo'n jongen als Amir denkt in een film. Die komt uit een bepaalde... Ja, die is toch een soort van minderheid in Nederland. En dan moet je dus al... Dan zijn alle... Dan sta je al in, ja, sta je een beetje achter. Dus ik denk dat je dan een soort van kopingsmechanisme ontwikkelt waarin je heel erg jezelf gaat geloven. om het maar te laten lukken. Althans, dat was het karakter wat wij voor Amir voor ogen hadden. Dat vind ik interessant, maar dat herken je zelf ook. Dus nee. Wat ik al zeg, ik dat was meer gewoon even die jongen die me net het mailde. En zo hoog van een toren blies. Dat was voor mij de reden om te zeggen van, weet je wat. Volgens mij heb je een goede sterke dosis hoogheidswaan. En dat waanzin. Hoogheidswaan, denk ik. Ja, hoogheidswaan. En dat gaan we gewoon uitvergroten. Dat gaan we pakken. Volgens mij kan het juist heel erg goed werken voor zo'n karakter. Ja. Toch nog even een stukje psychologie. Ja. De woedeaanvallen die Amir heeft, ja. Komen die ook uit jezelf? Nee. ik ben nooit in aanraking gekomen met justitie. Nee, zeker niet. Dan de allerlaatste, onzekerheid. Ja. Ik denk dat iedereen wel een beetje onzeker is. Als maker ben je altijd onzeker. Ik denk niet dat ik meer onzeker ben dan... Nee, maar ik wilde hem ook empathievol maken. En ik dacht, nou ja, dan moet je dus ook een beetje kwetsbaar zijn. Ja. Dus dat moet erin. Ja. En dan zeg je, als maker ben je altijd onzeker. Nou, ik weet niet of je als maker altijd onzeker bent. Het is meer dat ik denk van, je moet kwetsbaar zijn. Of iets toelaten om iets te kunnen maken. Als je begrijpt wat ik bedoel. Nee, eigenlijk niet. Nou, volgens mij moet je altijd een bepaalde... het is zo subjectief als je iets maakt. Zo, ja, het is allemaal. Het heeft te maken met je gevoel, toch? Mm-hmm. Dat je volgens mij heel eerlijk naar jezelf moet zijn als je iets aan het maken bent. Ik weet niet of dat sens maakt. Ja, en wat maakt dat onzeker? Goede vraag. Weet ik eigenlijk niet. Ik, in eerste instantie maak ik altijd alles wat ik probeer te doen is voor mezelf. Vind ik het zelf leuk, kan ik er zelf om lachen. Houdt het me wakker en dan ga ik ermee aan de slag. En voor wiens oordeel ben jij wel eens onzeker? Ik weet het niet. Ik hoor van heel veel mensen zelfs dat ik heel zeker ben. Ik vind mezelf ook niet heel erg onzeker. Hoor. Maar je dramatiseert een karakter. Dus je hebt een idee voor ogen en dan denk ik, wat ontbreekt er nog? Samen met mijn co-scenarist, Biri Shalmashi, zijn we toen gaan kijken. En toen dachten we, volgens mij moeten we pikken van die jongen die ons e-mailt. En volgens mij moet er iets meer hoogheidswaan in. En maar wat nou als hij eigenlijk ook achter die façade ook gewoon een beetje onzeker is en stiekem, maar weet je wel, maar hard scheelt om zichzelf te kunnen brainwash eigenlijk. Ja. Is dat het antwoord? Ja, ik doe ervoor. Ja, nee, ik snap het. Ik vind het leuk. Je noemde Beri Shalmashi. Samen met haar heb je het scenario geschreven. Ja. Zij zei ook over jou dat je inderdaad iets ongeduldigs hebt. Ja. Maar dat deze film ook een boodschap aan jullie zelf was om meer geduld te hebben. Oh, dat vond ik wel mooi. Hoe bedoelen ze dan? Ja, dat weet ik niet. Dat is haar woorden. Oh, sorry, dat is een microfoon. Ja, omdat het proces lang duurde? Ja, maar eigenlijk gek genoeg. Ik bedoel, elke film duurt lang in Nederland. We hebben er volgens mij 2,5 tot 3 jaar over gedaan. Vanaf het begin dat we hem geschreven hebben en geproduceerd. En dat hij af is eigenlijk. Maar eigenlijk was het moment dat ik wist dat we deze film mochten maken. Ging al het ongeduld wel weg bij mij. Ik dacht, oké, nou, dan gaan we maar lekker die marathon rennen. Ja. En dan gaan we rustig aan doen. Ja. Ja. Laten we nog één casting bespreken uit die... uit die film. En dan wil ik daarna, maar dat zal na het nieuws zijn, het even hebben over de casting voor deze betreffende film. Ja, heel graag. Ironisch genoeg heb je natuurlijk ook zelf moeten casten. Ja, ja. Maar eerst Brussel. Amir die gaat naar Brussel. Ja. En die denkt echt dat dit het grote moment wordt. Voor een grote buitenlandse film is hij uitgenodigd. En hem is verteld dat de regisseur ook heel enthousiast is. Mm. En met grote verwachtingen komt hij daar aan. En hij komt een ruimte binnen, een wachtruimte. En daar blijken toch zeker een stuk of 30 andere Amirs te zitten. Ja. Allemaal mannen die sprekend op hem lijken. Ja. Die zijn ook druk bezig om hun tekst te oefenen. Vervolgens blijkt dat die regisseur helemaal niet zich verdiept heeft in hem. De hele castingfilmpje dat hij ingestuurd heeft niet gezien. Ja. Dat vond ik eigenlijk best wel pijnlijk. Ja. Is dat ook een soort kantelpunt in de film? Absoluut. Ja, die hele scène is, dat heb je goed gezien. Ja. Dat is een kantelpunt. Daar, zonder te veel te verklappen verandert de film daar ook een klein beetje in toon. En is het daar ook een beetje een soort... aanklacht tegen dat er iets mis is met de filmwereld? Nee, kijk, ik denk dat de film overal kritiek oplevert op heel veel dingen. Dus op de filmwereld, ook op bijvoorbeeld, er zit een scène in waar je niet... kan ik dingen verklappen? Zal ik dat niet doen? Ja, maar je kunt dingen verklappen. Nou, goed, op elke subcultuur, er wordt veel kritiek gegeven op ouderwetse systematische tradities. Bijvoorbeeld, er is een scène waarin hij wordt uitgehuwelijkd. Dat is, ja. Daar geven we kritiek op, weet je wel, ouderwetse gedachtes. Maar nee, dus dat is dus zeker een kantelpunt van de film. Maar het is ook gewoon helaas hoe het werkt in de film. Heel vaak zijn ze gewoon op zoek naar een type ze, de filmwereld. En dan moet je erop lijken. En dan zit je met allemaal mensen. En, alle blonde mannen in Nederland zitten ook vaak met elkaar in een pool. Weet je wel, van een bepaalde leeftijd. Dus als je op een casting komt, dan kom je eigenlijk per definitie mensen zoals jij tegen? Vaak wel, ja. Ja. Is het ook zo bruut dat je allemaal in dezelfde ruimte zit te wachten? Ja, soms wel. Dat hangt af van de castingruimte. Ja. En is het zo dat... Vooral in Nederland, hè? Dat is gewoon een klein land. Ja. Is het zo dat Noord-Afrikanen alleen voor een bepaald type rollen worden gecast? Ja, helaas wel nog. Ja. Ja. Wat voor rollen zijn er? Nou, vaak criminelen of terroristen. Of ja, toch wel een beetje. Of juist een excuusallochtoon. Dus ja. Het zou mooi zijn als daar eens wat in verandert. Ja, het zou mooi zijn als je gewoon. Als er geen achtergrond aan hoeft vast te zitten. Zo dadelijk de casting voor de film, ja. Casting Call. Ja. En we gaan eerst naar het 7:30 journaal met Ismael de Bruin. NPO Radio 1. 10 verdachten van de rellen bij een bijeenkomst van Eritreërs in Den Haag blijven 90 dagen langer vastzitten. Dat meldt het Openbaar Ministerie. Van 4 verdachten is de voorlopige hechtenis geschorst. Het gaat om mannen tussen de 19 en 48 jaar oud. Bij de rellen in Den Haag bijna 2 weken geleden raakten 15 agenten gewond. Het Europees Parlement heeft ingestemd met regels voor verhuurplatforms. De wet verplicht platforms zoals Airbnb en Booking.com over 2 jaar om verhuurdergegevens te delen met onder meer gemeenten. Die krijgen zo de mogelijkheid om sneller op te treden als verhuurders zich niet houden aan de regels. De agent die in 2021 de Britse Sarah Everard vermoordde had nooit in dienst mogen treden bij de politie. Dat blijkt uit een onderzoek van de Britse overheid. De agent verkrachtte Everard in een bos in Kent in het zuidoosten van Engeland. Daarna heeft hij haar gewurgd. Volgens onderzoekers was de dader totaal ongeschikt als agent. Frank Pauw is de beoogde nieuwe voorzitter van de KNVB. Hij is nu nog politiechef van de eenheid Amsterdam. De selectiecommissie noemt de 65-jarige Pauw, die zelf ook voetbalt, gepokt en gemazeld als leider. ANWB Verkeersinformatie. Vooral nog vertraging in Limburg. Op de A2 Eindhoven-Maastricht tussen Born en knooppunt Kerenzijde staat 7 kilometer. Je hebt een half uur vertraging en dat komt door file op de A76 van Heerden naar Brussel. Tussen Geleen en de Belgische grens staat 3 kilometer. Je hebt 20 minuten vertraging en dat komt door werkzaamheden aan de Belgische kant van de grens. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum rijdt het ook nog even langzaam. Tussen Everdingen en Noorderloos doe je er 10 minuten langer over. Je luistert naar Kunststof en mijn gast is vanavond regisseur Sharif Abdel Maula. En vanavond om 8:30 is op NPO 3 zijn nieuwste film Casting Call te zien. Dat gaat over de jonge Amir van Egyptische achtergrond. En hij droomt ervan om een groot en beroemd acteur te worden. Maar de weg daarheen is grillig en hij moet zich door verschillende castings heen ploeteren. Sharif, hoe ging de casting voor jouw film? Die vond ik best wel moeilijk. Want ja, helaas is het wel... Ja, ik moest kiezen tussen een select gezelschap. Hoezo? Want ik wilde heel graag een jongen met een Arabische achtergrond. Omdat ik vanuit mezelf schrijf. Het zijn er zomaar een beperkt aantal... Ja, iets ervaren acteurs beschikbaar. Want er zijn niet veel jongens met een Arabische achtergrond die... De aanwas is nog redelijk dun vergeleken met... Ja, gewoon... Ja. En hoe komt het? Goeie vraag. Ik denk dat het... dat weet ik eigenlijk niet. Ja. Dus hoeveel mensen heb je uitgenodigd? Ik heb uiteindelijk een stuk of, denk 8 of 10 mensen uitgenodigd. Samen bij elkaar in één ruimte gezet? Nee, dat niet. Nee. Die kwamen wel netjes allemaal verdeeld over de dagen. Samen met mijn casting director hebben we toen gekeken naar wie het beste erbij paste. Ja, en toen kwam Ahmed binnen. Ja. En beschrijf eerst even hoe zo'n casting dan gaat. Zo'n casting gaat, precies wat ik zeg, we gaven een paar scènes aan de acteurs die langskwamen. Maar wat ik ook eigenlijk heel stiekem gedaan heb, waar ik niet heel trots op ben, maar dat is wel, heeft wel geleid tot een goed resultaat, is dat ik, dus de introductiescène in mijn film die je net hoorde, die hebben we ook gedaan bij de casting. En we zijn off-script gegaan, dus... Wat wil dat zeggen? Dat wil zeggen dat dus de acteur komt binnen. Het is echt heel, eigenlijk heel erg. Maar de acteur komt binnen en denkt dat de scène, dat die loopt zoals hij loopt. En we zijn op een gegeven moment gaan ontregelen. Want dat wilde ik. Want ik wilde kijken hoe diegene daarop zou reageren. En dat hebben we op een gegeven moment gedaan. En met Rebecca van Oimundo Casting. Directeur. Ja, heeft dat heel goed uitgepakt. Want dan zie je dus wat in zo'n karakter schuilt. En maar hoe ontregel je dat? Ja, dan ga je gewoon allemaal vragen stellen die niet in de script staan. Dus hoe lang ben je? 1,84. Oké, mag je handen zien? Ja, maar, nee, wacht, je staat iets te dicht bij de microfoon. Oh, hoe reageert... Het is al vervelend. Wat is de reactie daarop? Wat achterbaks? Ja, achterbaks. Maar helaas, kijk, het is wel... Dat is precies waar... Dat is waarvan... Ja, voor ons was het een hele goede manier om het pure karakter te ontdekken. Ja, dus je wilde zien hoe iemand is als hij niet acteert. Ja, want voor mij was authenticiteit voor de film heel belangrijk. En ik wilde een acteur hebben die eigenlijk zich zo erg kon inleven in de hoofdrol dat hij het misschien ook half was. Ja. Het is bijna een beetje pijnlijk, maar ik wil toch laten horen de casting tape van de acteur die je uiteindelijk gecast hebt, Ahmed Bouya Groumni. Zo ging dat eraan toe. Yes, top. Mijn naam is Amir, 23 jaar en ik kom uit Amsterdam. Hoe lang ben je? 1,84 meter. Ja, aan de andere kant. Ja, en je handen. Handen? Ja, en je handen laten zien. Zo? Ja, en omdraaien. Oké. Okay. In de kamer? Nee, op mij. Oh, puur. Oké. Okay. Paula, als jij nog één keer zo tegen mij praat, wordt je leven hel. Ja, hij speelt een fantastische rol. Hij is pas 22 jaar. Ja. Zeer indrukwekkend. Ja. Wanneer viel je voor hem? Nou, bij deze casting. Want het is goed om aan te geven dat deze scène, die zijn echte tape zit ook in de film aan het einde bij de credits, omdat ik die heel goed vond. Maar het is ook om goed aan. Dit was take 5. Dus we waren hem echt aan het sarren. En toen kwam een soort van woede in zijn ogen. En dan moet hij ook nog zo'n hele slechte GTST-zin overbrengen. Paula, als je nog één keer zo tegen me praat, wordt je leven een hel. En die combinatie, daar viel ik gewoon voor. Er zat zoveel tragische woede in. Ik dacht, ja, dit wordt hem. Ja. We hebben hem natuurlijk ook even gesproken. Ja, dat vermoed je al. Hij was heel enthousiast. Hij vertelde dat jij heel rustig bleef. Dat je daar ook veel van kon leren. Dat je heel erg bezig was met wat er op de dag zelf moest gebeuren. Dat je heel veel focus had. Dat je goed voorbereid was. Hij zei eigenlijk vooral aardige dingen. Wat lief, ja. Is voor zo'n interview verder een beetje saai. Maar... Nee, snap ik. Ja, nou ja, goed, maar dat... Ja. Dat was inderdaad waar. Hoe regisseer je acteurs? Ik denk dat elke acteur heeft een andere soort denk ik, benadering. Dus je kan wel vanuit een bepaalde regiestijl werken. Maar je krijgt ook altijd een andere acteur. En elke acteur heeft een bepaalde handleiding, of niet. Dus ik vind het een moeilijk antwoord. Want volgens mij verandert dat heel erg ten opzichte... Het is afhankelijk van wie je krijgt. Wat werkt er goed bij Ahmed? Wat heel goed werkt bij Ahmed is dat hij... Hij is de meest authentieke jongen die ik hiervoor kon vinden. Je had weinig werk aan hem? Nee, ik had wel... Dat is niet het antwoord, maar het was... Heel veel zat er al in. Ik moest het er alleen uittrekken. En omdat hij eigenlijk... Omdat we een karaktergedreven film maakten... Waarin hij... En hij zit in elke scène. Was ik eigenlijk de hele dag alleen maar met hem bezig. En ik dacht, oké, we moeten... Het was wel, weet je, het budget... stond niet toe dat we genoeg draaidagen hadden. We hadden maar 17 draaidagen. 17 maar? Ja. Dat is eigenlijk best weinig, denk ik. Dat is echt heel weinig, ja. En ik had ook bedacht, oh ja, ik wil een paar nachtscènes midden in de zomer draaien. Dus we hadden uiteindelijk 6 nachtshoots die in hartje zomer. Dus het was een taaie periode. En om de focus te houden en iedereen, zowel van cast en crew, gezond te houden, dacht ik, oké, dan moeten we gewoon een soort van mega focus opzoeken. En daarmee aan de slag. Ja. Wat me nog opviel dat die film... we hadden het net al over dat er een kantelpunt is... wanneer in Brussel die auditie eigenlijk misgaat... en de acteur dan een andere kant op wil, de hoofdpersoon Amir. Ja. Je wilde een genre benden met deze film. Wat voor genres wilde je op wat voor manier benden? Dom woord, hè? Genre. Ja, ik vond het eigenlijk wel leuk. Ja. Ik dacht meteen aan genderbende. Ja, precies. Nee, ik wilde heel graag een scenario. Ik had heel erg de behoefte om een scenario te schrijven samen met Beru. Die meerdere genres in zich had. En op een gegeven moment toch afgeleid naar een totaal ander genre. Dus dat je het begin van de film is anders dan het einde van de film. Niet alleen in verhaalvertelling, maar ook in toon en stijl. Omdat ik ook, ik ken een paar films ik merk dat ik daar gewoon heel erg tot aangetrokken voel. Als je niet naar één absoluut ding kijkt. Maar je voorbeeld geven van dat je films die genre benden? Nou, bijvoorbeeld een van de beste voorbeelden die ik op kan opnoemen. Dat heeft niks met mijn film te maken, maar Get Out is natuurlijk gewoon een geweldige genre-bending film. Waarin je dus eerst met een soort van happy, romantische comedy begint. En uiteindelijk glijdt het weg naar een soort van horror. Ja. Nou, zover heb jij het niet getrokken, maar het ging behoorlijk de andere kant op. Ja. En ergens in de film zegt de moeder van Amir tegen hem, dan gaat hij naar Brussel voor die grote auditie, en dan zegt ze, volg je dromen. Zijn moeder zit dan in Egypte. Ja. Is dat iets wat jouw moeder ook gezegd zou kunnen hebben? Ja, oké, weet ik eigenlijk niet. Ik denk dat mijn moeder dat gezegd zou kunnen hebben. Ja zeker. Maar ik denk dat de reden waarom we het erin geschreven hebben is omdat we denk dat de moeder van Amir in de film, die heeft het heel vaak gehoord. Die hoort al heel lang van ik ga het maken, weet je wel. Dus die heeft op een gegeven moment volgens mij een soort van oké, weet je wat, volgens mij. Die is of heel erg in hem gaan geloven. Of die heeft zichzelf heeft besloten om maar gewoon een soort van autopiloot aan te zetten. Maar dat is het idee. Dus het is niet de eerste keer dat hij dat tegen zijn moeder zegt. En hij is alleen maar mee bezig. Hij is alleen maar obsessed met hetgeen wat hij wil. Ja. Had jij ook zo'n droom? Nee, eigenlijk niet. Nee. Niet in de zin van, ik ben best wel laat gaan regisseren. Ik had helemaal niet. Ik heb helemaal niet op me. Niet dat ik echt een soort van. Op mijn vijfde al wist van, ik wil regisseur worden. Wat wilde je wel worden? Goeie vraag. Ik heb ooit wel eens gezegd dat ik uitvinder wilde worden, maar ik ben eigenlijk heel onhandig. Maar wel dingen bedenken en maken. En ik denk dat ik altijd wel gewoon beeld gefascineerd was. Gefascineerd door beelden, sorry. Maar het is uiteindelijk wel ontstaan. Ik ben er heel blij mee. Ik zou dit niet meer willen opgeven. Nee. En volgens veel mensen om je heen die we gesproken hebben, die zeggen allemaal dat je en heel bescheiden bent, maar ook super ambitieus. Ja, goed. Dat zijn hun woorden. Maar ja. Wat zijn je ambities? Ik ben wel ambitieus. Ik gok in de zin van, ik deel wel een bepaalde. We hebben wel een gemene delen, Amir en ik, dat ik denk van, oké, als je iets wil proberen, moet je het gewoon doen. En of je er nou goed wordt in wordt of niet, je moet het gewoon proberen en doen. En ik geloof niet echt in grenzen van Nederland of de grens van Europa of de grens van Egypte in mijn geval. Ik geloof gewoon dat je gewoon dat. Dat je universeel werk kan maken. En daar moet je gewoon voor gaan. Daar moet je voor strijden. En wat zou je die. En eigenlijk wil ik mezelf gewoon altijd vermaken. Daar komt het op neer. Je wil jezelf altijd vermaken? Ja. Dus ik wil altijd, als ik iets maak, denk ik van oké, als ik echt. Ja, als ik er zelf om kan lachen. Of ik vind het heel erg. Of ik vind het echt een heel serieus onderwerp. Wat dwars zit, zoals even maar aan Jos. Wat ik dan een beetje een soort van luchtig jasje heb gehezen. Ja, ik denk dat het uitgangspunt moet zijn. Ik wil gewoon. Ik wil dingen proberen en kijken of het lukt. En waar in casting call heb je zelf erg om moeten lachen? Ja, eigenlijk om alles. Ja, ik moet zeggen dat ik op een gegeven moment. Ik zat in de montage en ik liet de eerste versie zien aan mijn producenten. En ik moest gewoon om elke scène lachen, omdat ik het heel grappig vind. Maar niet iedereen deelt een bepaalde ironische humor of een zwartgalligheid. Ik denk dat ik er iets meer heb dan. De gemiddelde kijker. Maar daarom was het heel mooi om te zien bij de première. Hoe dan zo'n volle zaal dan toch reageert op bepaalde. Hele subtiele grappen. Nergens in de film drukken wij hard op grappen. We laten alles aan de kijker over wat betreft interpretatie. Ook in de spanning. Dus ik vind dat veel interessanter. Dus nergens hard cold geek op een soort van grap of emotie eigenlijk. Nou, dat is niet helemaal waar, want er zit wel wat drama in. En waar moest dat première publiek. Moest je op dezelfde punten lachen als jij? Nou ja. Ja. Zat er ook op momenten tussen. Dat het helemaal stil bleef? Nee, eigenlijk niet. Nee. Was dat een opluchting? Dat is een grote opluchting, ja. Kijk, iedereen doet natuurlijk heel aardig bij een première. Dus dat is altijd een soort van ongeschreven regel. Maar je kan de zaal wel altijd lezen. En als je dan zo'n screening hebt en je hoort van alles om je heen, dan is het wel leuk. En dan, je hebt moeders die vaak aanmoedigen en in je geloven en met je meegaan. Je hebt een première publiek dat heel aardig doet. Voor wiens oordeel ben je nou nog nerveus? Ja, leg je me woorden in de mond. Ik weet niet of ik heel erg nerveus ben. Ik ben, wat ik al zeg, deze film is nu 3 jaar geleden zijn we begonnen. Ik ben inmiddels heel erg blij dat met het resultaat. En ik ben niet echt meer nerveus. Ik hoop gewoon dat mensen hem leuk vinden. Dat mensen erna kunnen kijken. En dat ze zich kunnen vinden in bepaalde absurditeiten of bepaalde schuringen die ik in het scenario verwerkt heb en in een film. En Is er nog iemand waarvan je hoopt dat hij of zij hem gaat zien? Ik weet nog niet wie in de filmwereld moet je echt hebben. Paul Verhoeven, nee. Nee, weet ik niet. Weet ik echt niet. Want Beri, met wie je dat dus samen heeft geschreven, die zei dat het voor een acteur hangt heel veel af van een casting. Maar dat het voor ons als maker in zekere zin ook geldt. Want dat je toch afhankelijk bent van fondsen. Hè, dus of je aanvragen worden goedgekeurd. Dus dat je eigenlijk als makers ook audities doet. In die zin wel, ja. Ja. En wat wordt de volgende auditie die je wil gaan doen? Dat weet ik niet, maar ik hoop wel dat ik nu een film heb gemaakt waarin mijn stempel redelijk gedrukt is. Dus dat er wel, ik hoop dat er een soort van signatuur in zit die redelijk ongebonden is. Ik denk dat dat het beste visitekaartje kan zijn. Ja. Dat mensen die film zien en denken, bepaalde eigenzinnigheid waar mensen hopelijk die mensen aanspreekt. Ja. Kun je je eigen signatuur omschrijven? Nee, dat vind ik echt een rotvraag. Oké, okay. Maar één ding, want het is ook wel heel triviaal. Maar iets wat mij veel opviel, was als wat ik van je gezien heb, dat er heel vaak grote woontorens in voorbij komen. Oh ja. Maar, ik weet niet of dat nou je signatuur moet zijn. Maar. Nee, het zou kunnen. Er is een bepaalde desolate, uniforme, hoe zeg je dat? Ja, structuur van gebouwen die ik heel... Die me aantrekken. Anonimiteit in een grote stad. Dat vind ik altijd wel fascinerend. Omdat je dan ook een soort van plek moet vinden in de wereld. En in veel van de sociale huurwoningen in Nederland. Sociale huurwijken eigenlijk. Ja, het kan eigenlijk niet tragischer. Het is gewoon hier, ga hier maar wonen. Het is één concept. Alles is anoniem en homogeen eigenlijk. Ja. Dat vind ik wel een fascinerend beeld eigenlijk. Ben je zelf opgegroeid in zo'n wijk? Ik ben in Nieuw-Sloten opgegroeid bij Amsterdam-Osdorp. Op de grens, maar ik bedoel, ik heb wel gewoon een goede jeugd. Ja, het valt mee ten opzichte van de echt heel troosteloze. Nee, maar er is ook nieuwbouw is ook gewoon troosteloos, vind ik. Ja. Maar ik vind, architectuur kan ook een bepaalde lelijkheid in zich hebben die ik dan weer heel erg mooi vind. Ja. Als dat ja, dat snap ik heel goed. Ja, heel goed. Ja. Je hebt in Amsterdam de Wieboudstraat, die is mooi van lelijkheid. Ja. Ja. Ja. Van architectuur nog even naar muziek. Hoe belangrijk is muziek in jouw films? Ja, heel erg. Heel erg. Je begint deze film met deze muziek. Ja, dit is Habibi Funk. Waar heb je dit vandaan getrokken? Habibi Funk is eigenlijk een soort van label. En volgens mij is het een onofficieel label. Dus volgens mij is het een Motown-achtig labeltje uit Duitsland. Dat is sinds een paar jaar heel erg in trek. Maar alle nummers die tot die playlist worden toegevoegd zijn postkoloniale nummers uit de Arabische wereld. Ja. Dus bijna alle landen, volgens mij alle landen zijn ooit gekolonialiseerd door Europa. En dus merk je dus ook als je dit luistert. In eerste instantie denk ik, oh, dit voelt herkenbaar als Europeaan. En dat kan ook heel goed kloppen, want het is allemaal 70s, 80s, jaren 60. Maar gecombineerd met Arabische muziek. Ja, heerlijk. Ja. En waarom wilde je hiermee de film beginnen? Omdat ik, dit is een van mijn favoriete nummers. Eigenlijk, om jezelf te vermaken? Nee, ik vind het echt een prachtig nummer. En dat is ook bijvoorbeeld een heel goed... Ja, ook wel even om je horizon te verbreden. Dit is ook de Arabische wereld. Dus dat, ja. Dit zijn ook, ja, dat zou je niet 1, 2, 3 denken volgens mij bij Arabische muziek. Nog even ietsje langer luisteren. Ja, voor wie denkt hij, wil ik meer van horen? Habibi Funk opzoeken. Ja, op Spotify. Online, ja. Op Spotify, ja. Ja, heel goed. Ja. De telefilm, die dus straks over 40 minuten te zien gaat zijn. Het thema van die telefilms dit jaar is diversiteit. Ik dacht, dat is wel, dat voelt een beetje als een soort achterhaald thema bijna. Nou, niet dat het niet relevant is, maar ik denk, ja, hoe vind je het om een film te maken onder het label diversiteit? Ja, ik heb er hier, ja, ik vind dat, ik vind het heel goed bedoeld. Ik denk dat het een hele oprecht goed bedoelde brainstorm sessie was. Maar het is natuurlijk geen thema, diversiteit. Dat heb ik al eerder gezegd. Het is gewoon eigenlijk, je moet gewoon volgens mij kijken naar de maker. En de maker dicteert wat hij of zij wil maken. En niet zozeer de kleur of de afkomst van de maker, denk ik. Maar zou deze film dan divers zijn omdat jij een biculturele achtergrond hebt? Ik denk dat dat de reden is waarom ik deze film. Ja. Of omdat het gaat over een jongen met Egyptische achtergrond? Ik mag hopen dat het een divers film is omdat ik hem gemaakt heb. En niet omdat er een bepaalde diversiteit in de film voorkomt. Snap je wat ik bedoel? Ja, maar waarom maakt het uit? Omdat het uitmaakt, omdat als je de thema diversiteit wordt zo vaak gebruikt. En wat ik al zeg, heel vaak wordt het als een soort van goed bedoeld van oké, we willen stimuleren dat er meer diverse makers in Nederland komen. Maar ik vind ook, er zijn genoeg bijvoorbeeld, ik zeg maar wat, hè, om het stereotype te bevestigen, er zijn genoeg Arabische makers die helemaal niks, die gewoon een film over dementie willen maken. Ja. En die speelt zich af in Egypte of Turkije. Of nou, Turkije is geen Arabisch land, maar of Marokko. En dan moet je, vind ik ook gewoon als Nederlands fonds of als de omroeper, die moeten daar ook voor openstaan. En, ja, dus je moet niet verwachten dat omdat jij een Egyptische achtergrond hebt, dat jij ook per definitie een film over Egyptische jongeren zou willen maken. Nee, misschien makkelijker gezegd, diversiteit wordt niet in de hoofden van de niet. Diversiteit moet niet gecreëerd worden, getoetst worden aan wat de omroep of wat de fondsen denken dat het is. Volgens mij moet je gewoon naar een maker kijken. Wat ik al in het Parool-interview zei, is dat je kan volgens mij een witte maker zijn. Jij kan bijvoorbeeld een film willen maken, maar je bent gewoon helemaal obsessed al jarenlang door Japanse hondenshows. Dat is ook een diverse film, maar dat is jouw oprechte interesse. Als ik ineens een hele grote interesse krijg voor volksmuziek, Elvis-muziek, countrymuziek uit Amerika, en mijn volgende film gaat daarover, is het nog steeds een diverse film. Als je begrijpt wat ik bedoel. Ja, dus de diversiteit is breder. Ja, diversiteit is veel breder dan wat wij denken in Nederland dan dat het is. Ja. En hoe ga je nou, of hoe gaan we zorgen dat die pool groter wordt? Dat als jij een volgende film zou maken en je zou weer op zoek zijn naar een acteur met een Egyptische of Arabische achtergrond, ja. dat je meer keuze hebt. Wat moet er dan gebeuren? Ja, dat vind ik een hele moeilijke vraag. Volgens mij is het gewoon een kwestie van tijd ook. Om een soort van aanwas, een nieuwe aanwas te brengen. Als je kijkt naar Frankrijk bijvoorbeeld. Daar is inmiddels zijn zoveel generaties. Migranten inmiddels. Dat maakt helemaal niet meer uit. Weet je wel, je krijgt gewoon in de hoofd, een politieagent is gewoon, die heeft een Marokkaanse achternaam, maar daar wordt helemaal niet over gepraat. Dus volgens mij is het tijd en ook gewoon, wel gewoon het proberen inderdaad te stimuleren zoals het nu gedaan is. Dat vind ik ook echt heel fijn. Alleen wat ik al zeg is, volgens mij moet je gewoon altijd oprecht kijken naar wat de maker wil maken. Want ik vind dus ook gewoon dat je als witte maker iets mag maken over iets wat helemaal niet in je cultuur zit. Zolang je dat met respect doet en oprecht interesse, moet dat kunnen. En wat zou je adviseren aan al die Amirs die jou e-mailen dat ze de toekomstige steracteur van Nederland willen worden? Ja, ga alsjeblieft door. Ja? Ja. Maar hoe dan? Nou, ga gewoon door. Ja, ik bedoel, het is ook een kwestie van, Het is hard werken en het is gewoon vele pogingen. Het is niet alleen maar e-mailen, het is ook gewoon oprecht ermee bezig zijn. Het is allemaal gewoon inzet wat je nodig hebt. Volg je dromen. Ja, en gewoon en hard werken, toch? Anders, anders lukt het niet. In de film komt een mooi Arabisch gezegde voorbij. Je krijgt niet iets wanneer je het wil, maar wanneer je het meest nodig hebt. Wat heb jij het meest nodig? Op dit moment? Ja, op dit moment gaat het allerstomste antwoord geven niks. Want ik zit op een soort van roze wolk. Ja. Dus ik ben heel blij. Mooie film, ja, mooi kind. Ja, nou goed, ja. Maar ik vind de uitspraak of de, hoe zeg je dat, de zin die je het oplast, dat is eigenlijk meer een soort van het universum bepaalt op een gegeven moment. Wanneer je ergens aan toe bent. Of aan toe bent. Ja, goed Nederlands, toch? Ja. Dus je gelooft dat als de tijd rijp is of als het zo moet zijn, dan komt het? Nou ja, dat geloof ik wel in, ja. Ja. En je zal toch ook wel een beetje mazzel moeten hebben, of niet? Je moet heel veel mazzel hebben. Ja, tuurlijk. Maar je moet ook een bepaald plan hebben of een idee hebben. En dan moet je. Dat is precies de reden waarom deze film gemaakt heb. Waarom Amir het zo moeilijk heeft. Ik bedoel, hij heeft zeker talent. Alleen hij moet ook gewoon geluk hebben. En het muntje moet ook zijn kant opvallen. Dus het is een wisselwerking. Ja. Ik ben heel benieuwd naar dit mooie Arabische gezegde. Wat er op jouw tegeltje gaat komen? Op mijn tegeltje komt de meeste. Nederlandse zin ooit. En dat is de zin wie goed doet, goed ontmoet. Kijk. En ik vind dat zo'n grappige zin. En mensen die me kennen, die weten dat ik die overal ingooi. Want eigenlijk is dat gewoon, ja, ik hoef er voor de rest niet heel veel over uit te leggen. Het is gewoon karma. En of je daarin gelooft of niet. Maar het is een hele optimistische zin die overloopt van optimisme. En ik mag hopen dat die. Dat er een soort van waarheid in zit. Ja. Heeft het bij jou zo gewerkt? Nou, kijk, op een gegeven moment film ben je op een gegeven moment zo lang. Er gaat zoveel tijd in film maken. In dat je op een gegeven moment wel bij. Ik probeer wel normaal te zijn met mensen waarmee ik werk. En aardig. En ja. Want er zit heel veel tijd in. Ja. Je wil gewoon mensen gewoon goed behandelen, toch? Ja. Dat is in de tv- en filmwereld en mediawereld. Ja, maar dat is onzin. En niet onbelangrijk. Dat is achterhaal. Ja. Ja. Ja. Wie goed doet, goed ontmoet. Ja. Die knoop in onze oren. Schrijf hem op de tegel. Op. Zo dadelijk. Geen 5 dagen, maar langs de lijn en omstreken. Want er wordt gevoetbald. Het is de halve finale van de KNVB-beker. Feyenoord-Groningen. Ga je kijken, Sharif? Nee, want ik zit onderweg naar huis. Denk ik. Onderweg naar huis, ja. Voor wie minder met voetbal heeft, om 8:30 is de film Casting Call te zien op NPO 3. Ook op NPO Start. Gefeliciteerd, Sharif Abdelmaula. Dankjewel. Dank dat je hier vandaag was. Dankjewel. Erg leuk. Hartelijk dank, meneer Abdelmaula. Morgen op deze zender het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met acteur Vincent van der Valk. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. De 71-jarige Jan wil iets betekenen voor een ander en heeft de Nierstichting opgenomen in zijn testament om nierpatiënten een betere toekomst te geven. Meer informatie en een gratis magazine over schenken en nalaten? Nierstichting.nl/voortleven. Tussen religie en wetenschap heeft het altijd geknetterd. Ze werkten innig samen, maar kunnen ook botsen. Ontdek het in de tentoonstelling De Schepping van de Wetenschap, Museum Catharijneconvent, Utrecht. Wat het juiste hoortoestel voor je doet, het verandert je leven. En toch hoeft het je niets te kosten. Want Van Bokstel Hoorwinkels vergoedt tot 31 maart de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op vanbokstelhoorwinkels.nl. Zeg, wat is jouw uitdaging dit jaar? ICM helpt je om grenzen te verleggen en toch jezelf te blijven. We bieden ruim 200 opleidingen en trainingen om te leren als professional en te groeien als mens. ICM. Je kunt meer dan je denkt. Bent u tevreden over uw beleggingsresultaat in 2023? Nee? Dan bent u vast nieuwsgierig hoe het beter kan. Neem contact met ons op. Bank ten Katen en Cie. Private banking sinds 1881. Bank ten Katen. Onthoud die naam. Ook voor leiderschapsontwikkeling ga je naar ICM. Nederland vergrijst in rap tempo. Er komt een lawine aan zorg op ons af. Dat het pijn gaat doen, dat is evident. De komende jaren zullen we heel duidelijk moeten zijn in welke zorg we wel en niet kunnen leveren. Stevige uitspraken in het debat De Toekomst is Grijs. Vanavond om 9:45 bij Max op NPO 2. ING. Bank van het leven. Kansen. Toekomst. Bank van vervuiling. Klimaat.